podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Mads, nu står vi jo i København, og det gør vi jo fordi, at Radio 24/7's hovedsæde, det indtil videre ligger i København. Indtil videre, ja. Der er jo medieforhandlinger. Der er medieforhandlinger, og der er du en slags medskurk, fordi du jo tilhører det herskende flertal. Det gør jeg, og det er jo, altså, det er jo blandt andet mit parti, der taler med en tung stemme i de her medieforhandlinger. Ja, og I synes så, at Radio 24/7, den her pragtstation, skal flyttes. Ej, det synes I ikke, men Dansk Folkeparti synes, er gået frem og sagt, det er slet ingen grund til, at Radio 24/7 skal ligge i København. Den ligger meget bedre i Aarhus. Det er lidt uklart, hvor Venstre står han, men lad det ligge lige her. Vi prøver at lave et kompromis, ja, hvor vi lader Radio 24/7 blive i København, ja, men så vil vi gerne, at Jarl Kordua er til Torshavn. Ja. Men det viser sig så, at hvis vi skal have Socialdemokratiet med i det her kompromis, de, ja, vil gerne have ham længere væk. Og så har vi foreslået Angmar Salik. Ja. Men hverken Færøerne eller Grønland, efter han skrev den her klumme om, han ville fratage Færøerne og Grønland deres grundlovssikrede rettigheder. En klumme i Berlingske forleden. Ja, de vil ikke have ham. Så nu arbejder vi på noget, vi kalder Madagaskar-projektet. Ja. Hvor vi vil købe land et sted syd for ækvator, og se om vi kan få ham derned. Og så skal Jarl Kordua simpelthen lave sine programmer derfra. Ja, det er det, der er tanken. Og så kan vi egentlig gå med til, hvad de andre finder på. Okay, det synes jeg lyder meget godt. Og vi andre får lov til at blive her så meget, ikke? Det er vores oplæg indtil videre. Og det lyder dejligt. Det lyder dejligt. Jarl Kordua er på vej til Madagaskar, mens Radio 24/7 får lov til at blive her i København. Der er vel masser, jeg sender i al evighed fra. I mellemtiden, så skal vi lige gøre opmærksom på, at vi denne her gang ikke sender direkte. Det er altså ikke søndag, mens vi står og taler, men det er fredag aften, og det siger vi, fordi udviklingen i USA og i verden går så hurtigt i øjeblikket, at der jo sagtens kan ske noget især dramatisk og voldsomt, hvis situationen omkring Syrien pludselig eskalerer, hvis USA pludselig går ind og affyrer en eller anden form for missiler mod det. Det er muligt. Hvis der pludselig kommer amerikanske missiler, der regner ned over Assad-styret, så må vi simpelthen tage det på næste søndag. Ja, det tager vi næste søndag. Der sker så meget I verden, og i særdeleshed i USA i de her dage. Vi skal lidt senere i den her udsendelse sådan set fokusere på noget, der skete for utrolig lang tid siden. Vi skal nemlig tale om USA's præsident nummer to, John Adams, og det skal vi jo, Mads, fordi vi for efterhånden nogle måneder siden indledte projektet med at gå igennem alle USA's præsidenter. Da vi sidder med de der første samtaler omkring kampagnesporet, ja, der først så har vi en hel sommerferie, hvor vi skal producere til hver dag, og da vi så bliver forlænget der, og for at vide, at vi skal lave det her fast, så tænker vi, at der skal komme lidt mere struktur på det her. Ja. Og en af vores første tanker er, at vi vil gennemgå alle præsidenter. Ja. Så er der i hvert fald altså en del udsendelser. En del udsendelser, en fast blok, hvor man, ja, så kunne lade det være en del af dem. Og det lykkedes os også, som jeg husker det, ja, at lave en udsendelse, hvor vi gennemgår George Washington, ja, både som sådan figur i den amerikanske revolution og som præsident. Og så er der bare kommet så meget andet at snakke om, at vi har lavet hundredvis af udsendelser siden, og vi er aldrig kommet til nummer to. Nej. Og det er der så en meget kær og trofast lytter, ja, der har gjort os opmærksom på. Præcis. Og han har simpelthen gået i gang med at lytte gamle udsendelser, kampagnesporet, ja, igennem, for at høre, om vi på noget tidspunkt har levet op til vores løfte, ja, om. Og det har vi ikke. Men, altså, man skal jo huske, at vi havde også på et tidspunkt, hvor vi ville anmelde en bog hver gang. Ja, ja, ja. Og, altså, der er mange ting, vi sådan har det med at glemme. Vi har også et udstående, fordi vi har jo haft en temarække med Niels Bjerre Poulsen fra Syddansk Universitet, hvor vi gik i gang med Vietnamkrigen tilløbet til det. Ja, men vi mangler afslutning på den. Men Niels Bjerre Poulsen, han er meget lang i spyttet. Altså, vi lavede hele to udsendelser for at få den krig afsluttet. Ja, og vi kom aldrig til. Nej. Men det, vi må lige have fat i Niels, og lavet det færdig også på et tidspunkt. Den noterer vi lige ned. Men lidt senere, der kommer vi til John Adams. Inden vi kommer til John Adams, så skal vi lige tale om et par vidunderlige ting, der skete her i den forløbende uge. Lad os starte med mandag morgen, hvor vi vågner op her i Danmark og finder ud af, at Mueller-undersøgelsen altså er gået så langt, så de er gået ind og har fået en ransagningskendelse til Donald Trumps private og mest nære advokat, ham der igennem årevis har taget sig af det man kalder delikate problemstillinger, ikke? Ja, hvis man, der er kommet sådan en meget seværdig serie på Netflix om Trump, og hvis man sådan følger lidt med i den, så kan man se, at Trump bruger mange advokater. Ja. Også mange forskellige, og er tit en, der rager lidt uklar med andre. Når det bliver meget betændt, og når det bliver sådan helt alvorligt, så er det kone, vi er fat i. Ja, så er det kone. Og kone, han har et kontor, som advokater jo har, men udover hans eget kontor, så har han så også et hotelværelse, hvor han har en slags andet kontor på. Og FBI-folkene, de går altså ind begge steder, de ransager, de tager hans mobiltelefon, de leder efter, ifølge de ting, vi hører fra de amerikanske medier, så leder de helt konkret efter papirer, der har at gøre med Stormy Daniels og Karen McDougal, en anden, en af gadens lette kavalerister, som Trump muligvis har haft et forhold til. Det påstår hun i hvert fald. Det påstår hun, og der er penge involveret. Er der en smoking gun? Er der et stykke papir et eller andet sted i Cohens papir, der sådan kan sige, hov, du brød kampagneloven ved at bruge penge, som er indsamlet til formål, eller du brød kampagneloven simpelthen ved, at du forsøgte at få folk til at tie stille med din valgkamp? Altså, historien er jo, og det er kun et rygte derude, det er ikke noget, der sådan kan verificeres, men det, der bliver sagt, er, at da valgkampen sådan kommer op i tempo, så får Cohen meget travlt med at sørge for, at folk, der kan sige noget dumt om Trump, at de mere får lyst til at tie stille. Og hvis det er rigtigt, at Cohen sådan går ud og laver forlig ved brug af penge, og at man så kan vise, at nogle af de penge, han bruger, er kampagnemidler, så er der noget, der ikke er, som det skal være. Det er sådan indgangsvinklen til i hvert fald det er en af de spekulationer, der er. Det er jo ikke, fordi Møller sådan stiller sig op nede på et gadehjørne oven på en ølkasse og fortæller om, hvad det egentlig er, man har gang i. Men det er det, der spekuleres i. Og det, vi ikke behøver at spekulere i, for det ved vi, for det har vi set, det er, at præsident Trump, han synes ikke, at det her var i orden. Nej, Trump er ret træt af situationen. Han er vred. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde, da han havde samlet sit kabinet, sin administration til møde i Det Hvide Hus forleden dag. Lyt en gang til den gode Trump her. So I just heard that they broke into the office of one of my personal attorneys, good man, and it's a disgraceful situation. It's a total witch hunt. I've been saying it for a long time. I've wanted to keep it down. We've given, I believe, over a million pages worth of documents to the special counsel. They continue to just go forward, and here we are talking about Syria. We're talking about a lot of serious things with the greatest fighting force ever. And I have this witch hunt constantly going on for over 12 months now, and actually much more than that. You could say it was right after I won the nomination it started. And it's a disgrace. It's frankly a real disgrace. It's an attack on our country in a true sense. It's an attack on what we all stand for. So when I saw this and when I heard it like you did, I said, that is really now in a whole new level of unfairness. Yeah, Mads, new level of unfairness. Det er slemt. Det er jo en witch hunt, en heksejagt. Det er et af hans yndlingsudtryk, han har brugt omkring den her, alt det, der foregår her. Han siger, at Cohen er en good man, og han siger, det er en af hans ældste venner. Han siger jo, at jeg sidder midt i noget vigtigt. Jeg skal tale om Syrien og sådan noget, og så skal vi bruge vores tid på det her. Og det er jo tydeligt, det er som sådan en nagende irritationsmoment, der simpelthen er ved at springe ham, ikke? Jo, og man kan sige, det har jo genåbnet hele debatten om, man som præsident kan skaffe sig af med den særlige undersøger, om Trump kan fyre Mueller. Ja. Det er fordi, at nu er vi jo åbenbart på et helt nyt niveau af unfairness. Ja. Og der er ret stor enighed om, at det er meget svært for en præsident at fyre en særlig anklager. Det kan justitsministeren gøre, fordi det er i det regi, at vedkommende arbejder. Mm. Men justitsministeren Jeff Sessions er ikke aktiv justitsminister på det her spørgsmål, fordi han har jo indrømmet, at han er blandet ind i noget med Rusland. Ja. Og derfor vil han, har han trukket sig for alt, der har med Ruslands undersøgelsen at gøre. Og derfor er det Rosenstein, som er nummer to i gildet derovre, der har givet også Møller lov til at lave den her ransagning. Mm-hmm. Og det er ham, der skal, sådan som det normalt vil være, der ville skulle fyre Møller. Og det er der ikke noget, der tyder på, at han gør. Så skal Trump lave sådan en Nixon, det der egentlig førte, det der egentlig er grunden til, at Nixon går i forbindelse med Watergate, er jo, at Nixon fyrer sin justitsminister for at finde en, der så kan fyre den særlige undersøger. Og så skal han lave det samme. Og det er der ret stor enighed om, at så er vi et meget slemt sted, hvis han skal derud. Men der er også den, skal vi sige, krølle på hele den her historie, at Trump jo i det klip, vi lige har hørt, siger, at det her er et angreb på vores land og alt det, vi står for. Og jeg tror, der er nogen derude, der vil sige, at en præsident godt vil kunne fyre en særlig undersøger, hvis der er i sådan en grund til at lave en executive order på det. Altså, der er sådan nogle sikkerhedspolitiske overvejelser bag at skulle skaffe sig af med ham. Det lyder meget søgt, og det er det måske også. Men det er den eneste måde, sådan som jeg lige kan forstå det, at Trump selv ville direkte kunne fyre Møller, hvis han får den tanke. Lad os prøve at høre, fordi inde i Det Hvide Hus forleden dag, så bliver Sarah Huckabee Sanders, som jo er hans talsmand inde i Det Hvide Hus, hun bliver direkte spurgt, sig mig, kan præsident Trump direkte fyre Møller? Hør, hvad hun siger. Certainly believes he has the power to do so. Ja, så simpelt var det svar. Det er vores opfattelse, at han har magt beføjelserne til at kunne gøre det. Ja, og jeg har lidt svært ved at høre, hvad der egentlig bliver sagt mellem linjerne her, men måske mener hun, at præsidenten opfatter det som et sikkerhedspolitisk afgørende spørgsmål at få løst, at Møller skal fyres med executive privilege. Det kan, vi kan jo ikke høre, hvad det er, hun mener med det, men det kommer jo forlængelse af det klip med Trump, så jeg går ud fra det over i den boldgade, det ligger. Det næste spørgsmål til Sarah Huckabee Sanders er i øvrigt fra en journalist, som hun bliver meget vred på, fordi journalisten spørger simpelthen, har præsidenten på noget tidspunkt overvejet at træde tilbage? Og så siger hun, det er da det mest åndssvage spørgsmål, jeg nogensinde har hørt. Men det er jo også bizart, at der overhovedet er nogen, der stiller sådan et spørgsmål. Det er med helt ærligt, det er også ret åndssvage spørgsmål. Det må vi være ærlige sige. Jeg må sige, at den her sag, det er det, vi altid kalder to be continued. For skulle der ske det, Mads, at præsident Trump han en dag går ind og siger direkte til den særlige undersøgelse Mueller, du er fyret, så har vi en helt ny situation i USA med alverdens komplikationer. Skal vi ikke vente med at tage den kommer? Jo, og hvis både USA angriber Syrien og Trump træder tilbage inden søndag, så bliver vi nok nødt til at gå i studiet igen og lave en særudgave. Ja, det gør vi. Vi skal lige høre Trump, fordi han fortsætter, Mads, efter at han siger det her med, at det var en disgrace, skamfuld for nationen, det der foregår, så fortsætter han faktisk med at skælde ud over den her undersøgelse. Prøv lige at høre, hvad han videre siger her. So this has been going on. I saw one of the reporters who is not necessarily a fan of mine, not necessarily very good to me. He said, in effect, that this is ridiculous. This is now getting ridiculous. They found no collusion whatsoever with Russia. The reason they found it is there was no collusion at all. No collusion. This is the most biased group of people. These people have the biggest conflicts of interest I've ever seen. Democrats, just about all, either Democrats or a couple of Republicans that worked for President Obama. They're not looking at the other side. They're not looking at the Hillary Clinton horrible things that she did and all of the crimes that were committed. They're not looking at all of the things that happened that everybody is very angry about, I can tell you, from the Republican side, and I think even the independent side. They only keep looking at us. So they find no collusion, and then they go from there and they say, well, let's keep going. And they raid an office of a personal attorney early in the morning. And I think it's a disgrace. So we'll be talking about it more. Yeah, we'll be talking about it more, siger han, ikke? Ja, jeg ved ikke, hvad der menes med det. Men Trump Trump brugte, så blev han pludselig Hillary Clinton ind i det her. Der må jeg jo bare sige, all the crimes that were committed there, ja, og nu skal vi ikke gå nærmere ind på det, men man har jo på fornemmelsen, at FBI jo også har været godt omkring Hillary Clintons kampagne, og så er hun jo ikke præsident i USA, skal man lige huske. Og der er en særlig anklager. Han opdager jo noget, som jeg egentlig godt kan forstå, han er træt af. Han opdager jo det samme, som Bill Clinton opdagede i sin tid, da man begyndte at undersøge med en særlig anklager, Kenneth Starheden, omkring Whitewater-sagen. Og lige pludselig handlede det om Monica Lewinsky og alt muligt andet. Og Trump opdager lidt samme proces her, at det hele startede med noget med med Rusland og indblanding fra russisk side i det amerikanske demokrati og så videre, og nu handler det pludselig om kvinder, der har haft et forhold til præsidenten og så videre. Og det er jo simpelthen de mange grene, de her offentlige... Når der først kommer sådan en særlig undersøgelse i gang, så er det jo den særlige undersøger selv, der bestemmer, at hvor mange floder man sådan sejler ned af for at afsøge alt, hvad der kan være forkert. Og som man opdagede med Clinton, og nu også med Trump, så sejler man ned af alt, der kan trække en båd. Ja, men det var jo bare mandag. Det var mandag, at der var en ransagning mod hans private advokat, Cohen. Her sidst på ugen, der kommer der så de første klip af den, eller første uddrag af den bog, som ingen ringer end James Comey, den fyrede FBI-direktør, kommer med officielt på tirsdag. Men det er en bog, om jeg så må sige, der går til den i forhold til at beskrive Donald Trump. Ikke hemmeligheder omkring, hvad der måtte være i undersøgelsen, som Mueller har i gang med, men en masse utrolig hårde karakteristikker af præsident Trump. Man kan i hvert fald sige, at James Comey er jo ude i et ærne, hvor man på formtalen af det, han siger om Trump, jo, man må forstå, at han laver et slags karaktermord på Trump. Ikke et slags. Vi er ude i et fuldskale karaktermord, vil jeg sige. Ja, det er rigtigt, men det er nok slags, skulle nok have været taget ud af den sætning, men det er et karaktermord, hvor han jo siger, at Trump er fuldstændig uinteresseret i sandheden, og er en mand uden nogen personlig moral. Ja, og så siger han jo simpelthen, at James Comey, fordi han i sin tid var offentlig anklager i New York i 80'erne og 90'erne, så han kender typerne, som han siger. Han kender simpelthen de mafia-metoder, fordi han dengang har været på de New York sociale klubber, hvor mafiaen var stærkest. Der var stadig, jeg ved ikke, om du har været der, The Palma Boys, eller Cafe Giardino, eller The Raven Knight. Forskellige steder. Jeg har ikke været der. Nej, men der har Comey været, og der har han altså oplevet, hvordan de her mafia-bosser, de opførte sig. Han siger simpelthen, når han mødes med Trump, så er det ligesom at være sammen med mafiaen. Han forklarer simpelthen, at i februar 17, der er der et møde inde i Det Hvide Hus. Trump er der, Reince Priebus, den daværende stabschef, er derinde. Og så forklarer han, hvordan stemningen er derinde. Han siger, at Trump taler hele tiden. Der er slet ikke tid til, andre taler, men alle andre sidder stille, så han siger, "The silent circle of assent. The boss in complete control. The loyalty. The us versus them. The lying about all things. Big and small." Det er jo helt vildt. Han siger simpelthen, det er en mafia-boss, han sidder overfor. Ja, og det er jo nok, altså, hvis det er det, bogen kommer med, beskrivelser af den slags, så er det jo ikke sikkert, at den er værd at købe. Det lyder lidt far-fetched, synes jeg. Ja, du kan jo også høre videre her, hvis du synes, at det ikke var så fint, det der, så hør det her. Hans ansigt. Det er første gang, han møder ham inde i Trump Tower. Ja. Så siger han så, jeg ser på hans ansigt. Hans ansigtsfarve er en smule orange. Han har sådan nogle hvide halvmåne øjne og øjnene. Jeg tror, det er der, hvor hans... De små briller, man har på, når man er inde i en spraytan. Spraytan sidder. Han har et imponerende, ret hår. Jeg må sige, jeg tænker over, hvor lang tid han bruger på det. Jeg lægger mærke til, at hans hænder ikke er så små, som nogen påstod, de var. Altså, det er jo gossip. Det er jo en sladderbog. Fuldstændig. Og det er jo... Og hvis bogen er på det der niveau, de to eksempler der, så er jeg ikke sikker på, at det er noget, der sådan ender med at bygge James Comeys ellers ret godt gode ry op lige i kredsen uden for Trump-administrationen. Der er jo Comey jo blevet sådan reetableret som en, der jo er gjort til sådan en martyr i kampen mod Trump osv., og selv demokraterne, der var meget skeptiske overfor ham tidligere, både fordi han er republikaner og fordi han undersøgte Hillary Clintons e-mails, tog ham jo til sig til sidst, men det her, jeg synes ikke, det virker særlig lødigt. Det tror jeg heller ikke. Det er sådan cirka 250 sider, det er heller ikke nogen stor bog. Den er heller ikke anmeldt så positivt i New York Times i dag, som åbenbart har fået læst den også. Og som burde have været positiv. Som burde have været venlig, ikke? Men hør lige, hvad præsidenten så siger, fordi præsidenten er ude med sin egen anmeldelse, som jeg må sige på Twitter. James Comey is a proven leaker and liar. Virtually everyone in Washington thought he should be fired for the terrible job he did until he was, in fact, fired. He leaked classified information for which he should be prosecuted. He lied to Congress. He Og så kommer det. He is a weak and untruthful slimeball, who was, as time has proven, a terrible director of the FBI. Og så videre, så videre, så videre, så videre. Altså, præsidenten, he's not amused, som man siger. Det er meget sjældent, man hører en præsident bruge ordet slimeball, og hvis man hører præsidenten bruge sådan nogle kraftudtryk, det vender vi lidt tilbage til med John Adams, så er det som regel noget, der bliver sagt, når man er mest hissig og ikke tænker på, at der er en mikrofon tændt. Ja. Men det er det simpelthen skrevet på Twitter. Det er skrevet på Twitter. En af mine favoritter, Mads, det ved du jo, er Michael Moore. Filminstruktør. Ja. Han, det undrer mig ikke, at det er en af dine favoritter. Det er en af mine allerstørste favoritter. Han er sådan venstrefløjens svar på Donald Trump. Ja, sikkert. Vidunderlig fyr, ikke? Vidunderlig fyr. Hør, hvad han skriver her. Han har en dejlig tweet her, som du vil holde af, ikke? Det er fordi, at præsidenten siger, først i en tweet forleden dag, hvis jeg havde ønsket at fyre Robert Mueller i december, som den failing New York Times skriver, så havde jeg da bare gjort det. Det er typisk sådan noget fake news. Og så skriver Michael Moore, du har ret, præsident. Hvorfor har du ikke fyret Mueller? Hvad venter du på? Du ser svag ud. Det ser ud, som om Mueller bestemmer over dig. Jeg kan ikke forstå, at du tillader det her. Jeg troede, du var en stærk mand. Amerika ønsker en stærk mand i Det Hvide Hus. Kom nu, fyr ham, siger han, ikke? Ja, jeg tror, at det, Moore er ude i her, er et forsøg på at få Trump til at gøre noget, som Moore mener er grundlovsstridigt. Ja. Vi er nok omvendt i sådan noget omvendt psykologi, ja. Er jeg næsten sikker på. Vi skal videre, fordi nu har vi talt lidt om, hvad der er sket i den her uge. Vi kan ikke tale, Mads, fordi vi som sagt sender fredag aften, og derfor ved vi endnu ikke, hvad der sker i Syrien, så det springer vi sådan lidt henover. Ja, det tager vi på det andet tidspunkt. Det tager vi noget som så meget andet i den her udsendelse. Lige præcis. Men til gengæld, så er vi kommet til det punkt, hvor vi simpelthen stiller skarpt på USA's anden præsident. Ja, John Adams. John Adams, og USA's første vicepræsident. Ja, det er, altså, har vi tid til det overhovedet? Jeg er nervøs, der er kun en halv time tilbage i udsendelsen. Nej, der er 40 minutter, Jamen, jeg ved godt, der kan vi da i hvert fald nå til, inden han bliver præsident. Ja, der kan vi gøre ham færdig med tidlig uddannelse, og da han møder konen Abigail, og så videre. Nej, John Adams er en af de aller vigtigste personer i det samfund, der er før USA bliver til USA. Altså, da USA er en koloni, der er en del af det britiske imperium, er John Adams den, der skubber på og er mest aktiv i at få gjort USA uafhængig fra England. Og det er, det er helt utænkeligt i dag at forestille sig USA uden John Adams. John Adams indsats er sammen med, altså sammen, der er sådan en håndfuld mænd, som er så utrolig vigtige for den modstand, og det, at man får organiseret modstandskampen, og det, at man får formuleret, hvad USA så er, da man bliver selvstændig og går i gang med den proces, som gør, at USA bliver til en velfungerende selvstændig nation osv., men først kan man vinde en revolution. Og John Adams er født i Quincy, som er et område i Braintree dengang, men det der i dag er Quincy i Boston. Og på det tidspunkt er Boston sammen med New York og Philadelphia en af de tre vigtigste byer i USA. Og byerne er sådan lidt forskellige i deres sådan... Og vi skal lige huske, når du siger i USA, så er det faktisk... Ja, det er jo den... Det, der bliver til USA. Det, der bliver til USA, ja. Det er bare for god sammen, jeg kommer nok til at sige USA flere gange, men det er rigtigt, det er ikke USA endnu. Og man er ikke engang sikker på, hvad det skal hedde, hvis man bliver selvstændig. Men det, der kendetegner John Adams er, han er advokat, og han arbejder i starten for at få et tåleligt forhold til suverænen, det vil sige til englænderne. Og derfor placerer han sig sådan midt mellem de to fløje. Der er en gruppe, man kalder for loyalisterne, der ønsker, at man skal melde sig fuldt ind i det britiske projekt og tone ren flag og så bare være loyale undersåtter. Og så er der en gruppe over for dem, der sådan er de her minutemen, som er oprørende, der ønsker selvstændighed. Og offentligt er John Adams den, der arbejder for, at lave sådan en eller anden form for mindelig løsning mellem de to lejre. Altså få bedre forhold for de, der bor uden for de britiske øer. Amerikanerne er jo ikke repræsenteret i det britiske parlament. Der bliver ved med at komme lovgivning ind over dem, som underminerer amerikanernes evne til sådan at styre sig selv over i de kolonier, der ligger op og ned langs Atlantafskysten, som er de første 13 delstater i det nye USA. Og her, der er John Adams jo den, hver gang der kommer ny lovgivning, et godt eksempel er, at man indfører særskatter på kolonierne for at betale for nogle krige, som amerikanerne ikke synes, de skal betale for. Hvorfor skal vi afholde de udgifter, som kongen har rodet os ud i? Der kommer også en reform af retsvæsenet, som betyder, at man fjerner sager fra de domstole, som er amerikanske domstole nedsat for at føre dem over i nogle mere britiske domstole, og man fjerner dem fra jurier over til domstole, som er uden jurier, hvor der bare sidder en britisk dommer og dømmer. Og alt det her, det fører langsomt John Adams til at indse, at det her er sort eller hvidt. Mm-hmm. At der findes ingen mellemposition mellem uafhængighed og så være en lojal undersåt til kongen. At man må enten vælge det ene eller det andet, og der er en glidebane her, kan han se, hvor han langsomt indser, at han er for, at USA fuldstændig skal løsrive sig fra den engelske overmagt. Og i hele den her proces, der er han en meget, meget respekteret og vældigt person, som går ind i kampen sådan med hud og hår, og han er meget respekteret på begge sider. Han er respekteret blandt loyalisterne, fordi da man har det, der hedder The Boston Massacre, der er nogle britiske soldater, der i 1771 skyder ind i en oprørsmængde på et torv i Boston og rammer nogle af de der der går oprør, og der bliver sådan en retssag, hvor John Adams går ind og forsvarer de britiske soldaters ret til at forsvare sig selv. Og det er et frygteligt upopulært synspunkt. Men John Adams forsvarer dem, fordi han mener, at de har ret til selvforsvar. Og de har også ret til at få en ordentlig rettergang. Og det gør ham frygteligt upopulær hos alle de, der bare hader britiske soldater, alt det englænderne står for, som bare vil være selvstændig. Men på den anden side er det også ham, da man har The Boston Tea Party, man sådan gør oprør mod den britiske dominans, som går ud og siger, at det her er, han siger det ikke offentligt, men siger det sådan i private kredse, at det her er, altså selvom vi bryder loven ved at gøre det her, så er det absolut nødvendigt, at vi viser modstand over for overmagten. Og det betyder, at Adams sådan position er den, at han er en meget, meget selvstændig mand. Mm. Adams kan man simpelthen ikke bestikke eller købe, og når man læser meget om John Adams, så er John Adams en meget speciel karakter. Man fornemmer hurtigt, hvem han er. Han evner at blive uvenner med alle. Han kan ikke være i nogen gruppe, uden at være uvenner med dem, han er i en gruppe med. Når han melder sig ind i en klub, så skælder han de andre ud. Alle han sådan har som våbenfælder i løbet af revolutionen eller senere i livet i politiske embeder, er nogen, han rager uklar med. Den eneste, der står ham bi igennem alle de her op- og nedture, det er konen Abigail Adams, som han er meget, meget begejstret for, ikke kun som hustru, men også som intellekt. Og læse deres brevveksling er meget interessant. Jeg har læst ikke det hele, men læst sådan dele af den, fordi han taler til hende som en lige mand. Og hvis man sådan kender lidt til 1700-tallet, ja, så er det meget usædvanligt, ja, ja, at have den omgang med hinanden, som mand og hustru også. Og han er ikke bare elsker Abigail, han elsker også hendes dømmekraft og intellekt, og søger det. Og hun kan sådan tale ham ned. Og i løbet af sin tid, som kæmper i den her revolution, så er der ingen tvivl om, at John Adams er den, der altså, han formår at drive den her revolution fremad. Og han bliver leder af den komité i kongressen, der sådan skal holde revolutionshæren samlet og sørge for, at der er en hær, som George Washington kan kæmpe for, og han arbejder så hårdt og så videre. Men han indser også langsomt undervejs, hvor utålelig han er for andre. Mm. Og han er en hissigprop uden lige. Han skriver sådan sent i sit liv, for han har også ret stor selvindsigt, John Adams, det er sådan det usædvanlige ved ham. Sent i sit liv, så skriver han, at ja, jeg ved godt, at jeg var utålelig. Mm. Jeg ved godt, at jeg ikke var god til at give mig, at jeg aldrig søgte kompromiset, at når jeg først har fået en idé, så kæmper jeg alt for hårdt. Og ja, jeg ved også godt, at jeg nogle gange råbte og skreg, og jeg er ked af det. Nogle gange bandede jeg også. Det skriver han sådan, sådan en beskrivelse af sig selv. Da USA kommer så langt, at de vil til at... altså USA forstået som oprørshæren. Mm-hmm. Da de kommer så langt, som de skal til at definere, hvad er det amerikanske projekt, så skal de jo også ligesom få forklaret, hvorfor de melder sig ud. Mm-hmm. Og det er selvfølgelig John Adams, der bliver udvalgt til den komité, der skal meddele det britiske kongehus, at nu er det slut. Mm-hmm. Og det er jo den tekst, der hedder Declaration of Independence, som jo er den allervigtigste tekst, der findes i sådan det amerikanske projekt. Og Mads, inden vi kommer til den, så skal vi lige til, fordi inden han skal aflevere den, der skal vi til en lille scene, som jeg har fundet. Vi har jo i sagens natur ikke et lydklip fra 1775. Ej, der var meget dårligt optag forhold. Dårligt optag forhold i 1775. Men vi har en fantastisk tv-serie, der er på enten HBO eller Netflix, jeg husker det ikke nu, der hedder Adams. Og i den er der en skuespiller, der spiller John Adams. Det er faktisk ham, som mange af jer måske kender, hvis I ser tv-serien Billions. Det er ham, der er den offentlige anklager. Chuck, det er skuespilleren Paul Giamatti. Men han indtager altså rollen som John Adams ved den kongres, hvor de sådan skal afgøre, om de vil sige, vi skal... A eller B. A eller B, også ja. A eller B. Og der har lige været hans modstand, så må sige, det er John Dickinson fra Pennsylvania, der lige har advaret mod at gå for hurtigt frem, fare frem, fordi det kan risikere, at vi kan få økonomisk ruin med alt for mange mennesker at dø, osv., osv., osv. Så han er altså den, der sådan siger, dæmp lige tempoet lidt. Og så får John Adams ordet. Altså lige prøv at høre et par minutter, altså her i en skuespillers version af John Adams her. We must expect a great expense of blood to obtain. But we must always remember that a free constitution of civil government cannot be purchased at too dear a rate, as there is nothing on this side of Jerusalem of greater importance to mankind. My worthy colleague from Pennsylvania has spoken with great ingenuity and eloquence. He has given you a grim prognostication of our national future. But where he foresees apocalypse, I see hope. I see a new nation ready to take its place in the world. Not an empire, but a republic. And a republic of laws, not men. Gentlemen, we are in the very midst of revolution, the most complete, unexpected, and remarkable of any in the history of the world. How few of the human race have ever had an opportunity of choosing a system of government for themselves and their children. I am not without apprehensions, gentlemen. But the end we have in sight is more than worth all the means. I believe, sirs, that the hour has come. My judgment approves this measure, and my whole heart is in it. All that I have, all that I am, and all that I hope in this life, I am now ready to stake upon it. While I live, let me have a country. A free country. Jamen altså, det her, det er 1775, og det er altså den dag, hvor man sådan skal sige A eller B. Og der er et par citater i den her tale, som er meget centrale. Altså, freedom cannot be purchased at too high a rate. Og den anden der, mens hans modstandere ser dommedag foran sig, så ser jeg håbet. Det er jo en af de store taler i den amerikanske grundfortælling, selvfølgelig. Ja, det er det, og det er jo her, hvor man ligesom skal vise, om man er mus eller mænd. Vil vi den konflikt, der kommer? Og man skal jo forstå den rolle, de er i, de her mænd. Mm-hmm. Det britiske imperium på det tidspunkt er på sit zenit. Altså, de har vel nærmest aldrig i sin levetid været stærkere. De har det at gøre oprør mod britterne på det her tidspunkt. Mm-hmm. Udover det sådan er til dels en familiefejde, fordi mange af dem er jo udvandrere fra de britiske øer, Adams-familien også, så er i hvert fald generationer før, så er det jo det er jo en magt, som jo svarer til USA i dag. Mm-hmm. Altså, det er ikke bare noget, man melder sig ud af. Nej. Og hvis man ved, at de kommer efter dig, og det må man jo regne med, at de gør. Og det er det, den anden Dickinson har. Pas nu på, det bliver farligt. Og alle de her loyalister og dem, der står midt imellem, siger jo alle sammen det samme. Jamen, det er jo fuldstændig vanvittigt, det I foreslår. Ja. Vi bliver alle sammen slået ihjel. Hvis vi skriver under på jeres taler, hvis vi siger de her ting offentligt, så ender det her med, at vi hænger i en galge. Det er jo landsforræderi. Ja. Altså, og hvad har vi? Vi er en håndfuld mænd. Ja. Vi har ingen våben. Vi har ingen hær. Vi har ingen erfaring. Og vi skal op imod det her. Et imperium, der har spredt sig over hele kloden på det her tidspunkt. Ja. Hvordan skal man gøre sig fri af det? Det er jo den kontekst, det er i. Og John Adams er jo før den her tale en af dem, der har været sådan tæt på den her mellemposition, ofte og ofte argumenteret for den, men er privat begyndt mere og mere at sige det, som han så også siger i skuespillerens, med skuespilleren som talerør her, i en ret fin serie, som jeg mener HBO har lavet. Ja, ja. Og her tager han endelig skridtet og siger, at hvis vi kan få en nation baseret på love og retfærdighed, der er vores egen nation, ikke baseret på mænd, som man siger, altså underforstået, en kongefamilie, og deres, indskydelser. Hvis vi kan få det, så er ingen pris for høj for at opnå den der sejr. Men man skal bare huske, at i kulissen har der stået rigtig mange ting at se. Og tænk, de der revolutionsdrømmer, de er fuldstændig vanvittige. De er i gang med at brænde det hele ned. Ja. Når britterne først opdager, hvad vi har gang i, så er vi alle sammen færdige. Men det ender med, han overtager ikke han alene, men altså det ender med, at man siger, ja, vi vil være frie, og vi underskriver Declaration of Independence. Og især det, at John Adams og Benjamin Franklin ender med at sige, der er ikke noget alternativ til at være uafhængig. Nej. Det er det, der især tipper hele, fordi de to nyder så meget respekt. Også selvom der er mange, der tænker om, ikke så meget Benjamin Franklin, som mere sådan en næster, som man ser op til. Han er sådan den første self-made American, den første amerikaner, bliver han tit omtalt sig om. Men Adams mere, fordi at man ved, at Adams synspunkt kan man ikke købe, og ingen ønsker at være imod Adams. Så Mads, man underskriver den, man laver den en fantastisk tekst, og så skal beskeden, som du sagde før, overgives. Ja, den skal skrives. Den skal skrives, og den skal overgives til briterne. Og man laver en kommission på 5 mennesker, hvor er de to vigtige er John Adams og Thomas Jefferson. Mm-hmm. Thomas Jefferson er på det her tidspunkt ikke endnu blevet sådan en markant stemme i den amerikanske revolution. Han holder sig meget i baggrunden, og Adams er helt klart den, alle sådan ser op til, og selvom der er mange, der har slået sig i debatter på Adams, så er man også enige om, at uden Adams er der ikke nogen sådan amerikansk revolution, ligesom der ikke er nogen her uden George Washington. Så han er bare uomgåelig. Og Adams siger til Jefferson, eller skriver til Jefferson, det er dig, der skal skrive uafhængighedserklæringen. Og Jefferson svarer tilbage, men hvorfor? Og så siger Adams, jeg har mine grunde, svarer han. Ja. Og så spørger Jefferson, men hvad er dine grunde? Ja. Og så svarer John Adams, mine grunde er mange. Et af dem er, at jeg er fra de nordlige stater, og der er ingen, der kan holde os fra de nordlige stater ud. Nej. Så vi skal have en sydstatsmand til det, og det er Jefferson. Det andet er, skriver han, at din pen er meget bedre end min. Og her var noget, der var usædvanligt, for Adams opfatter egentlig de fleste, han møder i sit liv, som nogen, der er ham mindre begavet. Men ikke Jefferson, og heller ikke Abigail. Han havde en stor respekt for Thomas Jefferson, og indrømmer, at han mener, at Jefferson formulerer sig bedre end Adams. Og som det sidste siger han så, og den sidste grund til, det er dig, der skal skrive teksten, er, at der er ingen, der kan holde mig ud. Nej. Jeg er en, der deler vandene. Ja. Jeg er en, man slår sig på. Jeg er så kantet, at hvis jeg kommer med noget, så vil der være nogen, der vil have det, bare fordi jeg kommer med det. Mm. Alle kan lide dig. Ja. Du skal skrive den i stedet for. Så han har også den her indsigt i sin egen façon. Han har været en meget kolerisk herre, og han er en af dem, jeg altså meget gerne vil have. Altså, det mødte i virkeligheden. Ja, har oplevet, fordi han har været, han var en meget lille mand. Ja. Han er en lille, vred hoppebold, der har været godt gal i skralden, og så gal i skralden, han kunne være med til at animere et helt folk til at rejse sig mod overmagten. Og Jefferson, som vi kommer til meget senere i vores serie over præsidenten, han bliver jo så også USA's første sådan diplomat. Han har det i sig, det der med at kunne være diplomaten i sammen. Skal vi tale om nu. Teksten skrives. Den bliver færdig. Den skal overdrages til briterne. Ja, og fra dag af, så er, altså i det, man præsenterer The Declaration of Independence, som jo består sådan af to ting. Først en præambel, hvor man sådan beskriver, hvad det er, man står for, hvem man er med den her berømte indledning, eller den berømte sætning i præamblen, hvor man siger, at vi ser det som sendelysende sandhed, at alle mennesker skal blive bla bla bla, og alt det her med, hvad er det egentlig, hvem er det, vi er? Ja. Og så kommer der sådan en lang smøre, der handler om, hvorfor man vil bryde båndet og melde sig ud, hvorfor man altså egentlig melder overmagten krig, og fra dag af er der ikke nogen vej tilbage. Og så går, så går revolutionen i gang, og i starten er alt jo i en eller anden forstand meget nemt, fordi overmagten er så knusende stor, og George Washington får hele tiden bank af den britiske hær, og det er svært at holde sammen på, så der er ikke nogen, der er ikke rigtig overskud til internt i den gruppe, der lader revolution til at være uvenner. Det, altså, selv Adams har svært ved at finde nogen, der bliver uvenner med. Altså, der er masser af diskussioner, men man er så presset, og sejren virker så. Lyset for enden af tunnelen er meget langt væk, og mange er ikke sikre på, at det er et lys, men det, man kan se, er et modgørende tog. Ja. Altså, det er katastrofen. Det ser slet ikke godt ud, det man er gået i gang med, og der er flere af dem, der sådan sidder og tænker, hvad er det, vi har gjort? Ja. Altså, det er virkelig åndssvagt, det her. Så begynder tingene langsomt at vende, og da vi når frem til, at man har fået støtte fra Frankrig, fordi Frankrig vil jo gerne svække briterne, hvor man kan, og blande sig i tingene, og det begynder, og Washington begynder at blive så dygtig til at lede hæren, og hæren bliver mere og mere professionel, især med hjælp fra udefra, at der kommer prøjser over og hjælper amerikanerne med at gå i takt og så videre, og man begynder at vinde småslag. Man begynder også at udvikle en taktik, der sådan er effektiv, og selvom man hele tiden er presset og er den lille i krigen, så bliver det mere og mere tydeligt, da vi når sådan hen omkring 1779-80, nogle år inde i revolutionen her, at det bliver svært at forestille sig, at man taber revolutionen. Man kan godt ind i en situation, hvor man skal lave en fred, hvor man sådan på en eller anden måde giver køb på noget af det, man kræver og så videre, men det er svært at forestille, at man taber. Og da vi når op forbi 1780, så begynder man jo at kunne se, at nu ender det her med en sejr. Mm-hmm. Og fra dag af, så er der jo pludselig, fordi nu bliver situationen ny, fra dag af bliver der plads til at diskutere, hvad er det så, der skal komme? Ja. Hvad er det for et land? Hvilket land skal vi have? Hvordan skal det se ud? Mm-hmm. Og der deler man så hurtigt i to fløje. Den ene fløj kalder man føderalisterne. Mm-hmm. Og den anden fløj har ikke rigtig et navn i starten, men for nemhedens skyld kalder vi dem bare for antiføderalisterne. Ja. Føderalisterne ønsker, at man skal koncentrere sig om at skabe en stærk centralmagt, et USA. Antiføderalisterne ønsker, at man skal skabe stærke delstater, der ikke rigtig har nogen føderal kontrol. Og så må de klare sig selv. John Adams er... Man taler altid om John Adams som føderalist. Mm-hmm. Lidt som man også gør med George Washington, selvom de begge to ikke rigtig var det. George Washington mente ikke, at han ville blande sig i interne diskussioner, Men den ærkeføderalisten på det her tidspunkt, den mand, der ikke når at blive præsident, fordi han bliver slået ihjel i en duel. Det er en anden historie, må vi tage en anden dag. Alexander Hamilton er sådan den føderalist, der ønsker mest centralmagt samlet. Og for antiføderalisterne, så er Hamiltons idéer om at lave en centralbank og skabe en stærk stat, det er bare en kopi af den stat, man lige har kæmpet mod. Mm-hmm. Og de vil ikke lave et nyt tyranni, som bare er et amerikansk tyranni, frem for det tyranni, de har kæmpet ud af. Og så over for dem står især sydstatsfløjen i revolutionen, og de er anført af Thomas Jefferson. Mm-hmm. Og John Adams er mest bekymret, han er i alt fald føderalist så langt, John Adams, at Adams kan godt se, at hvis man ikke er meget omhyggelig med at skabe en stat, der er stærk nok, så er det bare et spørgsmål om tid, før europæerne kommer igen, når man er blevet selvstændig, og generobrer det, man har tabt. Enten i form af briterne kommer igen, eller franskmændene kommer igen, eller det spanske imperium får en renaissance. Et eller andet kan ske, som man ikke kan stå imod. Men man kan stå imod det, hvis man står sammen. Ja. Og derfor er Adam sådan, af pragmatiske grunde, så støtter han, at man skal den føderalistiske dagsorden. Og det fører til en meget voldsom splid imellem Adams og Jefferson. De her våbenbrødre, der har kæmpet og skabt en revolution sammen osv., bliver mere og mere uvenner. Og der er ingen tvivl om, hvem der skal være den første præsident, som vi var inde på tidligere i den udsendelse for lang, lang tid siden, hvor vi talte om George Washington. Oktober 17. Ja, der var ingen tvivl om, hvem der skal være den første præsident. Men George Washington ønsker ikke at være en ny monark. Så Washington går af. Og da Washington går af efter to embedsperioder, der skal man vælge en ny præsident. Ja. Og der har John Adams været vicepræsident for Washington og stiller op. Og der kommer der en valgkamp der, som er valgkampen frem mod, hvem skal være præsident i 1797. Den valgkamp er imellem føderalisten, sådan i gåseøjne føderalisten Adams og antiføderalisten Jefferson. Og den valgkamp er meget ond. Og Jefferson, der ellers var sådan en gentleman for sydstaterne, fører en meget svinsk valgkamp og beskylder Adams for alt muligt ved sådan at købe sig. Der er jo fri presse i det her tidlige USA også. Det er ikke på den måde, man... Det, altså, man har ikke den censur, man har andre steder, og den får simpelthen ikke for lidt. Og man har tusindvis af medier... Undskyld, aviser tusindvis overalt. Ja, man trykker hele sådan en masse pamfletter, som man deler ud overalt, og Adams bliver simpelthen beskyldt for alt mellem himmel og jord. Men konflikten er en meget klassisk konflikt. Altså, Thomas Jefferson repræsenterer sådan en, jeg vil nærmest kalde det, en ren liberal tankegang. Altså, at det vigtigste er vores liberale frihedsrettigheder som person. John Adams repræsenterer et kompromis. Han er jo vel det, jeg vil kalde som en nationalliberal. Han siger, ja, de liberale frihedsværdier er vigtige, men hvis vi ikke har en stat, der er stærk, så kan vi ikke forsvare de liberale værdier. Så nogle gange må vi give køb på dem. Og det er jo sådan, det er jo som konflikten mellem Venstre og Liberal Alliance, de to personer på en eller anden façon, hvor Jefferson sådan toner rent flag, og så kommer Adams og siger, nej, hør nu her, vi bliver nødt til at... Den der sværmeriske frihed, den er så fri, at vi ikke kan forsvare den. Så den duer ikke. Og den konflikt mellem de to bliver så ond, at de bliver uvenner for livet, ser det ud til. Og deres breve igennem, og den måde, de ellers har været i dialog med hinanden igennem alle årene, har været præget af et mandligt kærlighedsforhold. De har været meget, meget tætte på hinanden, fordi Adams i Jefferson så en, som han faktisk så op til på nogle områder. Og nu, der er ikke noget værre. Altså, det er alle, der har prøvet at have en konflikt med en god ven, ved, hvordan det er. Det er, at det gør så ondt. Ja. Og den her konflikt handler simpelthen om uenighed om, hvad er USA? Hvordan skal vi forstå USA? Og Jefferson opfatter Adams som tyran. Og Adams opfatter Jefferson som en, der er så sværmerisk, at alt det, man har kæmpet for, det vil gå op i limningen, hvis Jefferson kommer til fadet. Og de har begge lidt ret. Det er det, der sådan er det interessante, fordi som præsident viser det sig hurtigt, at Jeffersons stil undskyld, at Adams stil som præsident er jo kendetegnet ved, at han ikke er god til kompromis. Han lytter ikke til andre. Og han er meget magtfuldkommen og kolerisk og bliver uvenner og til, med alt og alle. Og til sidst, så holder han simpelthen op med at dukke op i Washington D.C., for der er ingen, der gider se ham, selvom han er præsident. Man får også vedtaget nogle love, der hedder The Alien and Seditions Act, som er sådan nogle landsforræderlove. Og de her landsforræderlove er nogen, som giver præsidenten, eller centralen, federale magt, en enorm, altså en magt, som er i strid med alt det, man har kæmpet for. Og det er egentlig det, der får Jefferson til at sige, jamen, Adams er gået for langt. Mm. Han er blevet sit eget projekt forræder. Han er blevet så paranoid. Mm. Han er blevet så paranoid på vegne af en ung nations vegne, at han nu opfører sig som en tyran. Han kan med de her love smide folk ud af landet og gøre folk til landsforrædere og så videre. Og det er især den fri presse og så videre, man kan gå efter med de her love. Så alt Mads, han taler om i den her tale, vi hørte lige før, hvor han taler om en nation baseret på lov og ret og retsprincipper og alt det, det begynder han at slække lidt på, da han rent faktisk selv sidder og har magten. Ja, han bliver i hvert fald, skal vi sige, meget bevidst om, at magten kommer med en pris, og at nogle gange skal man, at for at bevare noget, man synes er godt, skal man gøre noget, der ikke er ret godt. Ja. Det kommer til ham. Og Adams bliver mere og mere upopulær, taber valget i 1800, ny præsident bliver Jefferson i 1801, og de to mænd bliver dødelige uvenner. Ja. Så til sidst i livet, der begynder de at skrive til hinanden igen. 14 år før deres død, der begynder brevene, og hvis man læser dem, så er det næsten, som man får tårer i øjnene, fordi de to mænd finder hinanden, ja. Og de bevæger sig hen imod hinanden, og Adams indser, at Jefferson har ret. Ja. Og Jefferson indser, at Adams har ret. I hvert fald sådan, med så meget, at de respekterer hinandens synspunkter. Og de er blevet gamle mænd på det her tidspunkt. Og de sidste 14 år af deres liv skriver de nogle meget, meget kærlige breve til hinanden, hvor de sådan roser hinanden og for deres kamp for nationen. Og i 1826, der er de begge to blevet så gamle, at det er ved at være slut. I den ene ende af landet, der ligger Thomas Jefferson. Thomas Jefferson der, han er vel 82 deromkring. Og den ene ende af landet, Virginia. Charlottesville, Monticello, godset, hvor Jefferson bor. Der ligger Jefferson for døden, og i den anden ende af landet, der i Boston, i udkanten af, eller en omegn af Boston, der ligger John Adams og dør. Og på det her tidspunkt, der har de her to fundet hinanden igen, og de dør begge to den 4. juli 1826, præcis på 50-årsdagen for det, der er USA's officielle fødselsdag. Det er jo den 4. of July er jo USA's fødselsdag, og 1776, 4. of July, det er jo der, de er sådan, det, man vedtager, at det er det tidspunkt, man erklærer sig fri af briterne. Der dør de begge to. Det er der mange, der ser som sådan noget guddommeligt. Det er nu ingen af de to herrer, der sådan er på den måde særligt religiøse. Og Adams udtaler som sin sidste sætning, som jeg synes er meget smukt her i livet, så siger han, men vi har stadigvæk Thomas Jefferson. Underforstået, at selvom jeg dør, så er Thomas Jefferson stadigvæk blandt os, så det skal nok gå det hele. Det han ikke ved er, at Jefferson er død 5 timer forinden samme dag, som John Adams også dør. Og det han heller ikke ved, ingen af dem ved, det er, hvad der sker ganske få år efter, hvor USA bliver kastet ud en stor borgerkrig. Det er langt senere i historien. Men altså, det gik sgu da meget godt. Vi har et lille minut tilbage. Vi har nået John Adams næsten fra hans fødsel, til han dør. Meget, jeg ikke har nået at fortælle. Der er så mange fascinerende træk ved ham. Jeg synes, det der er John Adams sådan vigtigste citat, der hvor jeg sådan altid har synes, her var John Adams. Altså det, jeg er mere John Adams mand, end jeg er Jefferson mand. Mm-hmm. Det er jeg også i dansk politik, det kan jeg godt indrømme. Ja. Og John Adams siger på et tidspunkt, jeg studerer politik og krig, sådan at mine sønner ikke er nødt til det. Det synes jeg er sådan et smukt citat. Jeg er faktisk uden at drage det for meget over i dansk politik, så er jeg en stor, stor tilhænger af Thomas Jefferson. Men ham når vi jo til om et halvt år, fordi der går et halvt år mellem hver præsident, som vi er i gang med mindre, ja. Vi kommer til Thomas Jefferson. Og Thomas Jefferson er også en fantastisk skikkelse. Ja. Denne uges kampagnesporet med Mads Fugle og mig, David Træs, er ved at være slut. Vi har optaget om fredagen, det vil sige, når du hører det om søndagen, kan der være sket ting i den store verden, for eksempel i Syrien, som vi ikke har talt om i dag. Det er altså fordi, vi har optaget før tid. Vi er tilbage igen i næste uge, hvor der helt sikkert er sket en hel masse spændende igen i Amerika. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.